Doping. Hazırlayan ve sunanlar Nazlı Şencan, Mert Şencan. Merhabalar sevgili Radyo Havan dinleyicileri. Bir doping programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün çok değerli bir konuğum var. Sevgili Serhan Kırkıncı bizlerle birlikte. Serhan hoş geldin. Hoş bulduk. İstersen önce biraz kendinden bahset. Serhan Kırkıncı ne yapar, ne eder? Hangi sıfatlarla geldi bugün buraya? Ben İstanbul Üniversitesi'nde biyoloji bölümünde 2. sınıf öğrencisiyim. Hı hı. Buraya gelme sebebi de biraz spor geçmişimden bahsedeceğim. Ve birkaç tane biyolojide okuduğum için doğal doping hakkında kendimce bir şeyler söyleyeceğim. Biz de çok seviniriz. O zaman biraz başlayalım yavaş yavaş spor geçmişinden. Serhan ilk nasıl tanıştı sporla? İlk yani yapmaya başlamaktan daha çok ilk tanışmasının sonra yapmaya yavaş yavaş geçebilirsek. Ya sporla ilk tanışmam tabii futbolla oldu. Hı hı. Televizyonlarda veriliyordu ben küçükken. Ondan sonra hani benim böyle bir spora ilgim fazla yoktu. En azından şöyle hani sporcu olayım ben sporcuyum. Hani bütün mesleğim sporcu olsun falan tarzında. Ama ailem işte spor yapmamı destekliyordu ve çok istiyorlardı. Bu klasik tatil ama şey, okul bittikten sonra tatil olduğu zaman çocuk evde sıkılmasın diye bir aylık kamplara yollarlardı. Yaz okulu tadında. Aynen öyle yaz okulu tadında. Orada yüzme, tenis, basketbol, voleybol böyle klasik sporlar yapardık. Hı hı. Ortaokula geldiğim zaman ise voleybola başladım. Hı hı. 3 sene voleybola gittim. Kendin mi seçtin, ailen mi yardımcı oldu? Ya aslında tam o kadarını hatırlayamıyorum ama ben bir hani voleybol maçları o zaman televizyonlarda daha fazla verilmeye başlamıştı. Hı hı. Onunla etkilenip daha doğrusu hani böyle bir düşüncem olduğunu söylemiştim. Sağ olsun annem de kırmadan araştırmıştı. İlk Galatasaray'a gitmiştim. Hı hı. İlk sene Galatasaray'da voleybol oynadıktan sonra çok yakın bir arkadaşımla Fenerbahçe'de voleybol oynadık. Şahsen pek sevmedim sporu nedense. Voleybol çok sert bana... bir giriş oldu. Aynen voleybol bana göre diyeyim şöyle söyleyeyim. Sonra devam ettin bildiğim kadarıyla ama voleybolla bırakmadın. Voleybolu evet bırakmadım. Liseye geçtikten sonra da benim beden hocam aynı zamanda handball antrenörüydü. Hı hı. Ve bize bir kız takımı kurdu. Orada lisanslı oyuncu oldum. Ne kadar oynadın? 2,5 sene oynadım. Sonra takım dağıldı. Okuldan ayrılanlar olduğu için takım dağıldı. Ama hoca 8. sınıflara bizim ilkokul lise yan yanaydı. Hı hı. İlkokulun 8. sınıflara handball antrenmanları yaptırıyordu ve beni de çağırıyordu onları çalıştırmam için. Bir sene de öyle gitti. Sonra sınav dönemi derken... Bırakmak zorunda kaldım. Her şey bitmek zorunda kaldı. Devam etmek ister miydin peki? Ya devam etmek çok isterdim. Özellikle handball'a. Çünkü handball'u çok sevmiştim. Biraz sert bir spor ama benim için daha keyifliydi. Devam etmek çok istedim ama el vermedi. Şimdi tabii üniversitede düşünüyordum bir ara devam etmeyi. Hı hı. Ama bakıyorum almış başına gitmiş oradaki insanlar. Yani. Hani belli bir geçmiş gerektiriyor. Hani devam etseydim belki birçok özel okuldan da sporcu bursu bile alabilme şansım olacaktı. Biraz onlara üzüldüm. Evet, bu şu anda ne kadar takip edebiliyorsun? Spor ne kadarına dahilsin diye sorayım o zaman. Şu anda aslında daha fazla takip ediyorum doğal olarak. Yani istemesem de. Yani istiyorum ama istemesem de takip etmek zorunda kalıyorsun. Haberler olsun. Hı-hı. Spor kanalları çok fazla gündemde şu aralar. Hı-hı. İsim kullanabilirsin, sıkıntı olmaz. İşte NTV Spor, TRT3. Hı-hı. Bunun tarzı hani en azından kablo TV'de çekenlerden. Özellikle izlediğim bir spor şeyi hani dalı. Yani daha çok şeyleri seviyorum. Mesela şu anda da kış olimpiyatları gündemde. Onları daha çok keyifle izliyorum. Hani çok bilindik sporlar değil de daha çok böyle adrenalin ağırlıklı sporları izlemek daha benim için daha keyifli oluyor. Ne güzel. Nasıl buluyorsun peki en son endüstriyelleşmesiyle birlikte sporun televizyondaki yönü seni eğlence anlamında tatmin ediyor mu? Ya evet aslında gitgide insanlar da kendini çok iyi geliştirdiği için ve değişik spor alanları da arttığı için daha keyifli oluyor, daha merakla izliyoruz. Ama tabii biraz da hani spor sporluktan da çıkmaya başladı o konuda da. İş haline dönüştü diyebiliriz sanırsın. İş haline dönüştü evet. Yani şunu bahsedeyim. Hani ben sporcu olmak istemediğimi en başta söylemiştim. Hı-hı. Bunu mesleki hale getirmediğimi, getirmek istemediğimi. Hani hobi olarak da yapabilirdim kendimi sırf geliştirme açısında. Ama toplum öyle bir hal almış ki spor yapacaksan sporcu olmalısın gibi bir izlenim yaratmıştı bana. Hı hı. Bir bakıma da spordan soğumam ya da bırakmam da o sebep olmuştu. Toplumsal baskı diyorsun. Ailenin şeyi nasıl oldu peki? Sen spor yaparken bıraktıktan sonra yaklaşımı Yani bu kız sporcu olmak olabilir ya da seni onu zorlayacak ya da seni spordan dışarı itecek bir davranışları. Hiçbir zaman aslında öyle bir davranışları olmadı. Hani ben handbola başladığım zaman da iki antrenman sonra söylemiştim ben handbola başladım diye. Çünkü şu ailenin yapacağı bir şey yoktu. Okulda olduğu için hani ne kadar karışabilirlerdi. Sonuçta bir para da vermiyorsun. Yok ama şey dedik yani artık endüstriyelleşmeye başladıktan sonra sporcular da çok büyük paralar kazanır oldu. Ve eskideki şey anlayış biraz yıkılmaya başladı. Hani aman sporcu olmasın doğru düzgün mesleği olsundan daha çok sporda iyi para var. Özellikle erkek çocuklar için futbola itme gibi durumlar oluyor. Sende de oldu mu diye merak etmiştim. Ha yok öyle bir durum hiç olmadı bizde. Peki ne gibi sana pozitif şeyler sağladı ailen? Çünkü hep konuşuyoruz burada eğitim hakkında özellikle çok fazla desteklenmiyor. Özellikle Türkiye'de kız sporcuların çok fazla ailesel desteği bulamadıklarını tartışıyoruz. Evet o konuda haklısınız da bizde şöyle bir şeyler oluyordu. Hani sporu yapıyordum. Hani bir bakıma da zihin de açıyordu. Sürekli bir şeyle uğraşıyorsun. O yüzden hiç karışmıyorlardı. Ama mesela 12. sınıfta yapmak isteseydim büyük ihtimalle karışırlardı. Sınav dönemi. İşte ona zaman ayıramazsın. Evet. Sistemin spor attığı bir kazık daha. Aynen. Diyebiliriz. Sen şu anda neler yapıyorsun? İstersen okuduğun bölümle biraz programı bağdaştırabiliriz. Okuduğun bölümden bahset istersen biraz. Ben biyoloji bölümünde okuyorum. Anadal hani en temeli. Her şeyin ayrıntısını ince ince inciğini görüyoruz. İşte bu doping hakkında da hani hem biyoloji hem doping. Hani sonuçta doğada olan şeyler de bir bakıma doping olabilir insana enerji verdiği için. Onlar hakkında konuşacaktım. Birkaç değişik şeyler duydum. Siz de belki daha önceki programlarda konuşmuşsunuzdur. Seninden de duymak isteriz ama aynı şeyler olsa bile sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Onlar hakkında. Mesela spor olarak da tek yogaya başlamaya karar verdim. O da bir spor olarak geçebilir. Tabii ki de zihinsel. Aynen ve çok... bedensel olarak. İşte haftaya yogaya başlıyorum. Hayırlısı olsun. Evet. Yoganın felsefesini biraz anlatabilirsin. En azından sana uyandırdıklarını. Çünkü çok bundan önce de tartışmadığımız bir dal diyebilirim yoga. Ya şimdi yoga hakkında aslında böyle atıp tutamam çünkü çok fazla bir bilgim yok. Şimdi ayıp olur bilenlere. Şöyle diyeyim ben bu öyle olaylara hani yoga tarzı meditasyon olaylarına annemle babamın Reiki'ye başlamasıyla başladım. Reiki bir enerji olayı. Evrenden iyi enerjileri alıyorsun. Vücudundaki iyi enerjileri karşı tarafa aktarıyorsun. Ya da onun enerjisini alabiliyorsun. Tabii bunun belli bir aşamaları da var. Birinci, ikinci, üçüncü ve eğitmen düzeyinde. Benim annemle babam üçüncü seviyede bıraktılar. Orada tanıştım ilk bu meditasyon olaylarına. Her zaman bir yoga, bir meditasyon, hani ona benzer bir şeyler yapmak istemiştim de hiç fırsatım olmamıştı. Geçen gün tekrardan aklıma geldi bu yoga işi. Çok güzel. Araştırdım ve buldum yani çok... Ya şöyle bir şey var yogada, hani bu çok ileri bir şey yoga. Hani şu anda nasıl anlatayım? Yani anlatamayacağım bir şey. Şeyden dolayı, hani ben de tam bilmiyorum. İyi bir yogacının, hani belki de eğitmenin gelip anlatması gerekir ama... İnsanı rahatlatan bir şey olduğunu düşünüyorum zihinsel olarak. Çünkü kendinle baş başa bırakıyor seni. Etrafında insanlar da olsa. O yüzden hani kendine baş başa kaldığın için daha iyi düşünme fırsatın oluyor. Daha sağlıklı düşünme fırsatın oluyor. Beden olarak da belli bir hareketleri, vücudun esnemesi, rahatlaması konusunda da iyi. Hem zihin hem bedensel olarak bence çok yararlı bir... Burada yogayı da övmüş olduk. Aynen öyle. Diyebiliriz. Bir ara verelim istersen. Müzik dinleyelim. Biraz erken oldu bugün ama daha sonrasında yavaş yavaş dopingle ilgili konularda girmeye başlarız. Ne dinleyelim? Ne dinleyebiliriz? Beatles'tan Yellow Submarine gelsin. Tamam o zaman dinleyelim. In the town where I was born lived a man who sailed to sea and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found a sea of green and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine. the band begins to play. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Post on ahead, Mr. Barker. Post on ahead. Post on ahead, sir. Out the paper. Out the paper. Fire, sir. Fire. Cover. Cover. We live a life of ease. Every one of us has all we need. Sky of blue. Sky. And sea of green. Sea of green. In our yellow. Evet, şarkıdan sonra tekrardan birlikteyiz. Serhan Kırkınç ile sohbetimiz devam ediyor. İstersen biraz dopingin sana ne çağrıştırdığı hakkında konuşmaya başlayalım. Yavaş yavaş oradan da çözülür muhabbet. Doping ilk zamanlarda, daha doğrusu siz bu programı yapmadan önce, hı-hı, her insan gibi sporda kullanılan ve haksız yere kazanılan bir şey olduğunu biliyordum. Hani, hı-hı, bir madde alıyorsunuz, size enerji veriyor ya da değişik yan etkiler ya da istediğiniz etkiyi sağlıyor. Ve bunun sayesinde de başarılı oluyorsunuz. Öyle biliyordum. Hı-hı. Sadece bir madde olarak, kimyasal bir madde olarak biliyordum. Hı-hı. Ama siz bu programa başladıktan sonra dışarıda muhabbet ediyorduk. Hani doping nedir, ne değildir diye. İlla bir madde olarak değil de doğal yollardan. Doğal yollardan da psikolojikman da hani bir etkisi olduğunu öğrendim. Buna da doping denebildiğini öğrendim. Çok güzel. Bir şey oldu, gıcık yaptı herhalde. Aynen. Doğal doping hakkında bilgileri neler? Ya doğal doping hakkında hani şöyle bilgi verebilirim size. Hani doğada çeşit çeşit meyveler, bitkiler var. Hı hı. Ve bunlar da insanlara aşırı enerji verebiliyor. Hı hı. Özellikle şekeri çok fazla olan ya da proteini çok ağırlıklı olan şeyler. Ama bunların da insanın vücuduna göre değişik şeyleri var. Mesela atıyorum, fındık sana yarıyor olabilir enerji konusunda. Bana o kadar yaramıyor olabilir. O bünyeyle alakalı bir şey. Metabolizma. Aynen öyle, metabolizmayla alakalı bir şey. Ama geçenlerde çok değişik bir şey gördüm. Dinliyoruz. Sarımsak. Bildiğimiz sarımsak. Sarımsak sağlık açısından çok önemli bir bitki. Hı-hı. Daha doğrusu bitki demeyeyim, besin. Antibiyotik olarak kullanılabiliyor. İçinde A, B ve C vitaminleri var. Hı-hı. Gerekli mineraller var. Çok güçlü bir besin. Bunu Romalılar zamanlıydı sanırım. Tam yanlış hatırlıyor da olabilirim. Hı-hı. Askerlere verirlermiş. Evet. Niçin? Güçlü olsunlar diye. Hı-hı. Daha enerjik olsunlar diye. Ve şöyle bir yazı okumuştum. Eğer eskiden sarımsak böyle kullanılıyorsa enerji versin diye, şu andaki spor dallarında, hani illa insan şey olarak değil, insanların yaptığı değil de hani at yarışları olsun, diğer şeyler olsun. At yarışları sadece hayvanların yapması gereken bir şey bence. Hani diğer yarışlar yasak sonuçta. Hı hı. Hani bunu araştırılıp doğal doping olarak, hani yasaklı madde olarak değil de doğal doping olarak insana enerji vermesi açısından kullanılabilirler diye bir yazı okumuştum. Çok ilginçti ya, bence araştırmaları gerekiyor en azından. Doğal bir şey. Bir besin alıyorsun, doğal bir besin alıyorsun. Yararlı da olabilir. Bir şeyin, bu maddelerin doping sayılması için bazı kıstaslar var dediğim gibi. Her spor dalında ayrı olmak üzere. Yani onun önüne, ben onu düşünüyorum bayağıdır program esasında, ne kadar geçilebilir? Çünkü her maddenin bir etkisi var ve sporcular da insan oldukları için, yani hayvanları da katabiliriz bunun içine, bir şeyler tüketmek zorundalar hayatta kalmak için. En azından besin maddesi, hı-hı, tüketmek zorundalar. Bunların hiç farkında olmadan doping sayılabilecek maddeyi tüketebilirler. Ama işin boyutu o kadar büyüdü ki artık. Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin doping kavramına girmesi, onun etkileri, insan vücudundaki olumlu etkileri, olumsuz etkileri. İki ucu olmayan bir noktaya geliyor gibiyiz diyebilirim ben. Evet. Sen de bir şey demek ister misin bu konu hakkında? Çok değilsin yok. Kalk gidelim diye bakıyorum. Yok sanki. Yok. Ya haklısın tabii. Şey sorayım aklıma gelmişken hazır. Handball oynadım dedin. Voleybol oynadım dedin. Bunları oynarken hocaların ya da herhangi bir şekilde doping kullanmaya ya da herhangi bir madde kullanmaya performans attırdıysan iten oldun mu ya da sen kullanan tüketen bir insanla karşılaştın mı daha önce? Şöyle anlatayım. Voleybolda Galatasaray'da çok azlık da Fenerbahçe'de çok kalabalıktık. Hı hı. O yüzden bize çalışan antrenörler, koçlarla fazla böyle haşır neşir ya da iltifat halinde olamıyorduk. Hatta çoğunun suratını bile hatırlamıyorum. Sadece Galatasaray'daki hocamın suratını hatırlıyorum. Hı hı. O yüzden onların hakkında bir şey diyemem. Hani çok fazla içli dışlı olmadığımız ya da muhabbetimiz olmadığı için hani beni sürüklerdi diyemem. Hı hı. Handball konusuna gelince de Şenol Hoca, buradan da selamlar olsun ona. Çok iyi bir adamdı. Hani gerçek bir sporcuydu bence de. Hı hı. Çok iyi handball oynardı. Çok iyi öğretirdi de. Ve hani öyle bir şeye yönlendirme yapacağını hiç düşünmüyorum zaten. Yapacağını başına hiç gelmedi yani. Başıma gelmedi ama bize şey yapardı. Biz ilkbahar zamanları böyle meyvelerin en güzel olduğu zamanlarda koşu yaptığımız zaman bizim okulun önünde pazar kuruluyordu. Her hafta farklı bir miktar meyve alıp spor yaparken onları yediriyordu. Bunları yiyip koşacaksınız falan diye. Bir zaman plasebo olarak da şey diyordu. Bunlar iyi gelir, daha enerjik olursunuz diyordu. Aynen o genç yaşta. Plasebo olarak etkiliyordu bizi öyle. Meyvelerle etkiliyordu. Bunun etkisini hissettim. Yani mental anlamda en azından bu plasebonun ben gerçek bir yanı olduğuna inanıyorum. Çünkü insanlar üzerine etkisinde. Yani buradan yola çıkarak bile şey ruh hali açısından doping kullanan sporculara empati yapma şansımız olabiliyor. O ruh halinden bahsetmek ister misin? Özlüyor musun ya da atıyorum şimdi gene handball maçlarına çıkabilseydim. Ya tabii çok özlüyorum. Çok değişik bir hal yani. Bir kere bütün içinizdeki hani birikmiş sinir varsa, stres varsa, ne varsa dışarı atabiliyorsunuz. Çünkü dediğim gibi handball sert bir spor. Bütün sporlar öyle ya, değil bütün mi? Sporlar öyle ama handball birbirine girdiğin zaman hani öyle sarı kart, kırmızı kart yok. Faul diyorsun, en baştan tekrar başlıyorsun. Hı hı. O yüzden çok iyi bir spordu ve çok özlüyorum. Hakikaten şu anda fırsatım olsa hiç düşünmeden tekrar başlarım. Ama tabii senelerin verdiği hamlaştık artık. Koşamıyoruz bile o kadar. Estağfurullah. Vardır gene içinizde potansiyel, sen öyle demeyin. Topik i̇şte. Kalırsam niye olmasın? Ama şimdi buradan yanlış yönlendirme yok, yapmayalım. Yok şaka tabii. Şey sormak istiyorum ben. Bayağı genç yaşlardan beri voleybol, handball sporun içinde bulundum dedin. Kız takımların içerisinde özellikle senin gözlemlerin ne yöndeydi? Bayanların spora eğilimi, yatkınlıkları ve ailelerin onlara desteği açısından. Şöyle, dediğim gibi benim ailem spor konusunda sağ olsunlar bana hiç karışmadılar. Hı hı. Ne yapmak istersem ellerinden geldiğince yardım ettiler. Ama takım arkadaşlarının, ailelerin bazı, hepsinin değil, bazılarının ay kızıma bir şey olmasın, ay sakatlanırsa, ay düşüp yüzüne bir şey olursa, en çok yüzden korkuyor kızlar zaten. Hı hı. Öyle bir yaklaşımları oluyordu. Panik halde oluyorlardı. Kızların spor hani biraz bu kötü olabilir ama kızlar hakikaten spor yaparken biraz çirkefleşiyor. Hani kendi aramızda çirkefleşiyoruz daha doğrusu. O adrenalinle ve östrojen birleştiği zaman tehlikeli. Bayağı bir tehlikeli olabiliyoruz. Hı hı. Mesela bizim handball maçlarda tırnak kontrolü yapılırdı. Tırnak kesilmiş mi, kesilmemiş mi diye. Çünkü benim şeyi hatırlıyorum. Bacağımın tırmalandığını hatırlıyorum. Senin tırmalamışlığın var mı? Benim tırmalamışlığım yok. Sert mücadelem var gibi ama gözleri sert parladı. Sert mücadele var, evet. Anlat ama, hadi saklama, dinleyelim. Sert mücadele... Ya tabii şimdi handball'u az çok anlatayım. Bir tane 6 metre çizgisi var. Daha doğrusu şey, basket sahasıyla aynı. Basketbol sahasıyla. Hı hı. O 6 metre, o yarım daire, hı hı, onun içinde sadece kaleci durabiliyor. Elinde topla sadece kaleci durabiliyor. Ben elimde topla oraya giremiyorum. Hı hı. Biz de onun önünde işte 6-0 mı oynuyoruz, 4-2 mi oynuyoruz, artık o koç karar veriyor zaten. Hı-hı. Ona göre diziliyoruz. Ben kanat oyuncusuydum. Hı-hı. Ben sağ kanattım. Kanatlardan çok fazla atak olabiliyor. Çünkü hani direkt ağır tabirle bodozlama girmek var. Bir de yandan dolanıp içe doğru zıplamak var. O yüzden kanatlara hücum daha fazla olabiliyordu arada. O yüzden hani benim de resmen böyle kollarımı daha fazla açıp hani biri bir üstüme geldiği zaman direkt kapmam gerekiyordu. Çünkü arkama geçip ben onu tutmaya çalışırsam faul bile olmuyordu. Kırmızı kart bile alabilirdim. Bu sefer de 7 metreye giriyordu. Hı-hı. 7 metrede futboldaki penaltı gibi bir şey. Hı-hı. O yüzden çok çekişmeli geçiyordu. Birbirimize giriyorduk. Hani bazı maçlar izliyorum, saç baş girenler de oluyor. Hani biz daha yeni başlıyoruz diye biraz da korkuyorduk. Hı-hı. Çünkü karşımızdakiler çok iyiydi. Eyboğlu, Marmara, bu handball konusu özellikle kız takımı. Evet, Eyboğlu'nu almış başını ben de. Gitmiş halde. Korkuyorduk da ilk maçımızdı. Zaten 3 maça çıkabildik, 3'ünü de kaybettik ama iyi ki kaybetmişiz diyorum ki öğrendim. Takım dağıldı, o kötü oldu. Eğitim anlamında bağlayabilirim bir yere Eyboğlu'na şöyle. Ben hatırlıyorum, 1-5 ilk öğretim Eyboğlu'nda okudum. İki tane açık tenis kortu, bir tane voleybol sahası, bir tane handball sahası, bir de basketbol sahası vardı. Onun dışında kapalı handball, yüzme havuzu falan filan. Yani genç yaştan bayağı kompleksin içinde yetişme şansı buluyorlar evet, onlar. Evet, o konuda... Çok fazla öyle okul var diyemeyiz açıkçası ülkemizde. Aynen, bir koç. Sizin antrenman sahanız nasıldı lisede ya da... Bilmiyormuş ki. Ya, ne yapayım, biliyorum ben mi anlatayım? Yok. Ya bizim okul özel okuldu ama... Çok küçüktü ve hani resmen şey diyorduk, koz yatağın mahalle okulu tarzı. İsmini bir şey. De verebiliriz istiyorsan. Özel Atacan Anadolu Lisesi artık öyle deniyor. Hı hı. Anaokulu, ilkokul, lise yan yanaydık biz. Liseyle ilkokul ortak bahçemiz vardı. Bir tane küçük bahçemiz. Hı hı. Bizim kendi lise binamızın alt katında yani -1'de bir tane... Spor salonumuz vardı. O gayet aslında güzeldi. Küçüktü. Hani çok büyük değildi. Hı hı. Ama antrenman için idealdi. Zaten az kişiyiz. Hani okul olarak da az kişiyiz. Hı hı. O yüzden yetiyordu bize. Okulun bütün takımları orada mı çalışıyordu mesela? Evet. Ya mesela belki de bizim bu kadar hırslı olmamızın hani kız takımı olarak hı hı. şöyle bir etkisi olurdu. Erkek takımıyla çalıştırıyordu bizi Şenol Hoca. Ya, erkekler, güç kazanmak. Aynen anladım. Erkeklerle beraber çalışıyorduk. Üstten geliyorlardı, mezun olmuş artık. Hı hı. Ama handbolu hala devam eden eski öğrenciler geliyordu. İlkokuldan geliyorlardı. Hala devamda olan bir tane lise takımı vardı. Onlarla beraber çalışıyorduk biz. Ve daha çok hırs yapıyorduk. Çünkü bu sefer de ay işte kız bilmem ne. Çünkü şey oluyorlar böyle. Hani koşuyoruz. Normalde hani atak yapmaları gerekiyor bize. Hı hı. Ama kızız diye böyle bir... Ay zarar vermeyelim bilmem ne. Biz daha çok sinirleniyorduk bu duruma. Daha çok hırslanıyorduk o yüzden ve daha iyi oynuyorduk. Sırf bayan olmakla da alakası yok. Hani genelde spor kültüründe hep bu yeni amatör diyebileceğimiz insanlar hep bir yaş üst insanlarla daha tecrübeli oynatıyorlar. Sanırım biraz hırslandırıp sinirlenirip bu adrenalinle aynen. ne kadar özgüveniyle sakinliğini birleştirip oynayabilecek diye bir test gibi görüyorum ben onu. Çünkü ben... Danimarka'ya gittiğim zaman da büyük futbol sahasında 11-11 erkek kız takımı maç yaptırıyorlardı. Ve hiç de fena değildi kızlar, bayağı da başarılı. Evet ya, hırslandık mı diyorum ya, adrenalinle östrojen birleştiği zaman fena oluyor. Genel kadın sporlarını takip etme şansın oluyor mu? Atıyorum kadın basketbolu ya da kadın futbolu ya da handbolda. Handbol bildiğin gibi fazla televizyonlarda verilmiyor. Yakaladığım an zaten bırakmıyorum NTV da. NTV Spor'da Türkiye Ligi maçları oluyor. Evet bak mesela TRT'de de veriyor. Hı hı. Kadın sporunda tenis takip ediyorum. Favorim kim diyelim? Favorim yok. Öyle takip ediyorum. Sadece takip diyorsun. Aynen. Okay. Ya çünkü diyorum ya hani çok fazla bir sporla hani mesleki olarak getirmek istemediğim için çok fazla içine giremedim. Hani sanki mesleki olarak getirmezsen spor niye yapıyorsun tarzı bir şey oluştu kafamda benim. Evet. Bu niye oluştu bilmiyorum. Belki kendi kuruntumdu. Belki de o zamanlar dışarıdan öyle bir izlenim aldım. Evet. Tenis diyoruz ama sadece takip ettiğin spor. Yani tenis var. Kadın futbolda şöyle diyebilirim. Benim okuldan, bölümden bir arkadaşımın hı hı. arkadaşı, ismi Gül adı. Futbol oynuyor kız. Hı hı. Freddy anlatıyorduk. Arkadaşımın adı da Freddy. Hani Freddy şey diyordu. benden daha iyi biliyor. Çok garip bir duygu bu diyordu. Bir kızın bir erkeğe futbol öğretmesi çok garip bir duygu diyordu. Ve cidden başarılılardı. Bir erkeğin bunu paylaşması zor, futbolu özellikle. Ben kendi adıma söyleyebilirim. Ne yazık ki o konuda ülkesel bazda bir ön yargımız var, kadın futboldan evet, anlamaz diye. Evet, onu da biz de çok fazla görüyoruz, yani şahit de oluyoruz. Mesela örnek vermek ister misin bir tane? Mesela hani şöyle bir şey var. Kendimi övmek gibi olmasın, ben offside'ı biliyorum. Hı-hı. Hemen pıt diye de anlamıştım. Annem anlatmıştı hatta offside'ı da. Hani birine bunu paylaştığım zaman, hani bir arkadaşım olsa ya da bir erkeğe paylaştığım zaman, anlattığım zaman, hani bir dinlememe, sen nereden bilecek, hadi bir anlat da gülelim. Hı-hı. Böyle tavırlar oluyor. İnsanın şevkini kırma olayları oluyor kadınlar konusunda. Sanki hani futbol öyle bir yere gelmiş ki erkeklerde, sadece erkek işidir bu. Hı-hı. Resmen kadınlar çalışmasın, evde otursun da aynı duruma geliyor. Bu algının kırılması için hani tek suçlu bütün erkekler diyemeyiz bu konuda. Hayır tabii canım, kadınlar da kendince suçlu. Yok yok, kadınları suçlamadığında söylemiyorum ben. Bunun futbolun bir erkek sporuymuş gibi pohpohlanmasında ya bir evet, sürü başka faktörün de etkisi var. Buradan para kazanan şirketlerin, bunu yayınlayan şirketlerin, iddianın, cardın, curdun. Sen ister miydin daha kadın çekici bir spor olsun futbol? Daha fazla kadına hitap etsin ister misin? Ben açıkçası televizyonda kendi adıma söyleyeyim, bir bayan yorumcu gördüğüm zaman mutlu oluyorum. Ya tabii ki de isterdim, çünkü hani Türkiye'de futbol çok ön planda olan bir spor. Hı hı. Neredeyse bütün kanallar bir şeyin özetini ya da bir... Neredeyse demeyelim, bütün kanallar da var. Bütün kanallar bir maç veriyor. Hı hı. Ve ben ne zaman televizyon açsam karşıma futbol çıkıyor. Hı hı. Ve ben her seferinde sıkılıyorum. Çünkü hani erkeklerde öyle bir hal almış ki futbol, bizde kadınlarda şöyle bir şey oluyor. 22 adam bir topun peşinden koşturuyor. Hı hı. Bize de bu kafa oluşuyor. Ve hakikaten sıkılıyorum hani. Mesela NTV Spor açıldığı zaman başka bir spor varsa izliyorum. Futbol olduğu zaman değiştiriyorum artık. Ve futbol maçlarında bazen gol bile diyemiyorum. Hani bir bayan gol dedi, insanlar ne yapar falan diye. Değişik bir psikolojiymiş. Evet gerçekten. Yani bu biraz hani kendi kuruntum da olabilir tamamen ama. Sırf senin kuruntun. Evet, ben onu düşünüyorum. Hani kendi kuruntum da var içinde bu kadar abartmamın olayı. Anlıyorum. Ama bu dereceye getirecek biri de olmuştur elbet. Birileri de olmuştur daha doğrusu. Biri de biri. Biraz daha kuruntu yapmadan ara verelim istiyorsan. Bir şarkı arası daha verelim. Tamam. Sonra muhabbetimize devam edeceğiz. Ne dinleyelim? Ne geliyor? Ne dinleyelim? O zaman Özlem Tekin dinleyelim. Değmez dinleyelim. Sonra devam edeceğiz. Abartmayalım. Aşkta sükutun şarkıdan sonra tekrar birlikteyiz. Evet, Seren 40. Yine dopingten bahsedeceğiz. Neler söylemek istersin diye pası sana atayım. Hadi bakalım. Bence hani şöyle de doping yapılabilir. Hani psikolojikman. Hani beyin çünkü çok değişik bir organ ve sürekli kendini geliştiriyor. Hı hı. Biz bile neler yapabileceğini bilmiyoruz. Kendimizin neler yapabileceğini bilmiyoruz. Hı hı. Geçen haftalarda konuşmuştunuz sanırım. Sen bahsetmiştin. Hı-hı. Bir sporcu aynanın karşısına geçip. Onu sanırım evde konuştuk. Ya da burada konuşmuş olabiliriz, bilmiyorum. Tam ben de hatırlamıyorum. Neyse, bir sporcu aynanın karşısına geçip birkaç saat boyunca sen en iyisisin, sen muhteşemsin gibi kelimeler, cümleler kullanıp psikolojikman kendini hazırlamış. Ve sanırım da çok iyi oynamış. Genel olarak yaptığı bir şey bu. Şu an isim de verelim, Rıdvan Dilmen. Hı-hı. Kendisi NTV Spor yorumcusu, eski bir Fenerbahçeli futbolcu. O hep uyguladığı bir şeymiş. Yani tek bir maça özgü bir şey değil. Ve hani bunu doping kapsamına almak gerekir mi? Ben emin değilim. Yani çünkü doping zaman kapsamına almak değil. Hani sonuçta kendine bir kişisel bir gelişim yapıyorsun. Ve o hırsla bir şey başarıyorsun. Şöyle bir durum var. Hani artık madde bazında doping o kadar fazla çeşidi varken psikolojik şeyler çok fazla doping diyebileceğimizi düşünmüyorum. İşte doping olarak saymayıp bütün aslında sporcular böyle kendilerini geliştirseler belki ona bile ihtiyaç kalmayacak, onu da aslında düşünüyordum ben. Çok güzel söylüyorsun. Keşke herkes bu kadar duyarlı olabilse, ama o bir hırs, yani tutku spor yapmak ve her zaman başarılı olma isteği de egodan kaynaklanıyor. Ve bir yerde bu iki endüstri kesişiyor. Yani biz ne kadar olumsuz bir şey olarak baksak da dopinge, hala kullanan, tüketen bir sürü sporcu var. Yani bunu sırf olumsuz olarak bakmamak lazım her zaman, ama en azından şunu söylüyoruz her zaman: haksız bir rekabet oluşturuyor. Hı hı. Çünkü bütün sporcular doping kullanıyor diyemeyiz. Bunun önüne nasıl geçilebilir? Antidoping şeyleri nasıl, ne gibi uygulamalar yapabilir? Onun üzerine tartışabiliriz. Mesela sen bir biyolog olarak hiç şeyi merak ediyor musun? Bu doping testleri nasıl yapılıyor? Nasıl aşamalardan oluşuyor? Ya da herhangi bir bilgin var mı bu konu hakkında? Bu konuda pek bir bilgim yok ama sanırsam kan ya da idrar testiyle. İdrar testi yapılıyordu bugüne kadar hep. Ama şöyle bazı skandallar oluşabiliyor. Geçen hafta babam anlatmıştı. Plastik bir penis getirip başka birinin idrarını oraya verme şansınız olabiliyor ve birincil şey değil, kan kadar gerçekçi sonuç vermiyor. O yüzden şimdi bu tip yolsuzluklara karşı Dünya Antidoping Ajansı'nın açıkladığı bir karar var. Artık bundan sonra saç teli üzerinden yapılmaya başlanacak. Anladım. Diye. Demek ki doping maddenin içinde belli bir uyuşturucu maddeleri var ki saç telinde de çıkabiliyormuş. Sonuçta herkesin bildiği gibi uyuşturucu saç telinden bulunan bir şey. Sırf uyuşturucu diyemeyebiliriz buna çünkü çok, ama anlıyorum demek istediğini, doğru söylüyorsun. Evet, çok doğru söylüyorsun. Ne bahsetmek istersin? Yine kaldık muhabbetin ortasında. Aynen, bir kilitlendik yine. Şey mesela takımların psikolojik boyutlardan bahsettin. Psikolojik yardım anlamında illa bir normal doktor gibi yardımı da alıyorlar. Hı hı. Ben mesela bir tane şey hatırlıyorum. Türkiye-Danimarka maçında Tümer bir gol atmıştı. Frikikten. Attıktan sonra şöyle ellerini kafasını iki yanına alarak böyle dik bak gibi gol sevinci yapmıştı. Ondan sonra şey diye açıkladı. Maçtan önce bunlar bir toplanıyorlar. Ve konsantre olmak üzerine özellikle serbest vuruşlarda bir çalışma yaptırıyorlar. Ama fiziksel değil. Tamamen oturarak. Onu bir şekilde bu yoga yapmak gibi bir şey. Hı hı. Ve adam resmen o taktiği kullanarak gol attıktan sonra onun açıklamasını yapma isteğinde bulunmuş. Evet, işte çok güzel. Bundan bahsediyordum ben de. Bu çoğu futbol takımının içinde olan bir olgu. Bence çok güzel. Hani futbol bence bunu daha çok dile getirse. Hani futbolcular bunu daha çok dile getirse. Futbol artık böyle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ıvır zıvır çekişmesi değil de. Hani hı-hı, düzgün bir spor olarak. Zaten hani düzgün bir spor da hani taraftar olsun. İşte bu artık yeni siyasi olaylar bilmem neden dolayı, hı hı, artık futbol sporluktan çıkmak üzere olan bir spor dalımız diyelim. Hı hı. Diyebiliriz bence. Çok değişik bir rekabete giriyor. Ve sırf bizim ülkemizde de değil. Sırf bizim ülkemizde değil. Hani bizim ben hani Türkiye'deyiz diye şu anda konuşuyorum. Yoksa hani biliyorsunuz İngiliz sporunda, İngiltere liglerinde de en az bir ölü istiyorlar taraftarlardan yani resmen. Ne yazık ki öyle. Yeşil hani, Sokak Holiganlar diye bir film vardı, izleme şansın oldu mu? Tabii ki de. Beğenmiş miydin? Tabii ki de. Buradan tavsiye edelim o zaman, hazır söylemişken. Çok güzel bir filmdir. Gerçekçi diyebiliriz en azından. Holiganizmi birebir yansıtan. Evet, sanırım başrol oyuncusu da Yüzüklerin Efendisi'ndeki Frodo oynuyordu değil mi? Hatırlamıyorum vallahi, Yüzüklerin Efendisi'ne çok hakim olmadığım için. Pardon, affedersin. Estağfurullah. Ha işte şey diyordum. Ne diyordun tatlı? Bu futbolda bu güzel şeyleri de çok fazla ön plana çıkarsalar. Hı hı. Hani biz böyle şeyler yaparak motive oluyoruz, daha iyi oynuyoruz deseler, bunları yapsalar belki çok ayrı boyutlara geçebilir. Mesela bu hani karşı takımların arasındaki çekişmeler de çok kötü oluyor. Hani bir Fenerbahçe futbolcuyla Galatasaraylı ya da atıyorum Beşiktaşlı arasındaki rekabet de kötü oluyor. Aslında günlük hayatta o insanların birbirleriyle çok sıkıntısı olduğunu ben düşünmüyorum. Ha biraz... yani onun yanı mesela bu hep beraber yapsalar diye düşünüyorum. Belki bu çok böyle bir... Pollyannacı bakış gibi. Pollyannacı bakış gibi evet, ama hep beraber yapsalar belki en azından şiddet olmayacak. Hani şey olarak bilerek sakatlama olmayacak. Çünkü bilerek sakatlamaları da görüyoruz futbolda. Hı-hı. Çok ayıp bir şey bence. Yazık. Çok güzel babaanne bakış açısıyla ama çok içten bir yorum olduğunu söyleyebilirim ben. Bayan sporuna dönmek istiyorum açıkçası biraz. Eğitmenlerin özellikle ülkemizde bayan sporculara bakış açısının çok da olumlu yönde olduğunu söyleyemeyeceğim genel bakış yaparsak. Bu tarz şeylerin, daha doğrusu eğitmenlerimizi eğitme anlamında neler yapılabilir? Senin bir önerin var mı? Çünkü hani eğitmek belki dünyadaki en zor işlerden biri. Çünkü insan kapalı bir kutu. Aynen. Yani şunu... diyebiliriz. Hani biz hani kadınlar olarak hem hormon olsun hem düşünce olsun çok hırslı bir varlıklarız. Genelleme yapabilirsek diyorsun. Tamam. Evet, çok hırslıyızdır. Hani bir şeyi, hani bu bende böyle pek olmasa da hani bir şeyi sen beceremezsin dediğin zaman çoğu kadın hırs yapıp daha güzelini yapar. Siz de öyle değil mi hanımefendisi? Yok, bende öyle değil nedense. Ben direkt soğuyorum olaydan. Daha maymun iştahlılık diyorsun. Evet, çünkü biraz daha maymun iştahlılık. Neyse, hani ve dediğim gibi hani östrojen ve adrenalin bir araya geldiği zaman çok değişik şeyler olabiliyor. Hakikaten çok güçlü olabiliyoruz. Hı hı. Ve işte bu eğitmenlerin olsun, hani koç antrenörlerin bence kadınlara daha çok güvenmeleri gerekiyor. Çünkü çok fazla hani bu belki hormonlarda olsun ya da hani toplumda kadınları öyle eğitmelerinden olsun çok düzenli gidiyoruz hani bu hayata. Hı hı. Hani plandan çıkmayalım. Hı hı. Hani sabah şurada kalkacaksın, yok kahvaltı hazırlayacaksın, evi sileceksin. Özür, bu hani bir ev kadının şu anda şeyini anlatıyorum ben. Ben şey konusunda demek istemiştim, özür dilerim lafını bölüyorum ama güvenmeleri konusunda eyvallah da antrenörlerin bazı şey haberler duyabiliyoruz. Bayan sporculara karşı cinsel istismar. Ha. O tarz olaylar karşı. Çünkü hani eğitmenlik hassas bir konu. Ama ne yazık ki bu teknik direktörlük diyebileceğimiz işten büyük paralar kazandığı için insanlar, bazı antrenörler dry'dan çıkabiliyor. Bu kültürü oturtmamız için yapılabilecek neler var sence? Tam mesela örnek verebilir misin? Ne olmuş biliyor musun daha doğrusu? Mesela şöyle, maç esnasında sporcuları hırslandırmak adına bayan sporcuları yandan küfür ediyor. Cinsel içerikli kendisine de ailesine. Hani bu ters de tepebilir. Hırs yapıp çok da iyi oynayabilir. Ama sonuç olarak sen bir insanın orada psikolojisiyle oynuyorsun. Ha evet. Dediğim gibi yanlış şekilde kullanıyorlar. Dedim ya, çok hırslandığımız zaman çok değişik şeyler yapabiliyoruz diye. Hani daha iyisin, daha muhteşemini bile yapabilecek güçte oluyoruz ya da kafada oluyoruz. Hı hı. Dediğim gibi çok yanlış bir şekilde kullanıyorlar. Hani kötü psikolojik. Kötü, öyle bilmiyorum tam ne denir ona. Bir şey vardır kesin, bir cümlesi, bir kelimesi o lafında da. Hı hı. Hani kötü bir şekilde etkiliyorlar ve böyle sanırım. Bu çok yanlış, evet, dediğin gibi. Çok hassas olunması gereken bir şey bu kadın aslında, futbol şeyi. Hani biraz kendimizi... Sırf futbol demeyelim. Hayır, futbol dedim, spor olayı. Hani tamam, biraz kendimizi özelleştiriyoruz kadın olarak ama zaten hani bir hassas varlıklarız. Hı hı. Hani bir anda çok mutlu olup bir anda çok mutsuz olabiliyoruz. neye sinirleneceğimiz, neye sinirleneceğimiz belli olmuyor. Onun cinsiyet ayırmaya gerek yok bence o konuda. Cinsiyet değil, hani bize biraz daha böyle saklayamama durumu oluyor ya. Hı-hı. Hani bahane bulup bir tane. Hı-hı. İşte bu yüzden deyip istediğimizi yapabiliyoruz. Hani sinirlenme olsun, konuşma olsun. Yani daha hassas olduğumuz için, daha değişik yaklaşılmalı. Çok şey de yaklaşılmamalı bence. Aman bir şey olmasın, bilmem ne, hani el bebek gül bebek tarzında yaklaşılmamalı. Çok sert de yaklaşılmamalı. O yüzden biraz antrenörler için zor. Çok ince bir çizgide. Peki bayanlara doping kullanımı konusunda dedin yani. Hormonlar insanı şeyini arttırıyor, hırslandırıyor. İlla ki bayan sporcular da vardır doping kullanan. Ve bunu tetikleyen çok faktörler de var. Bunun önüne geçebilecek alternatif bir çözüm senin aklına gelebiliyor mu? Psikolojik şeyden bahsediyoruz. Çünkü bu bir hırs. Hırs daha fazla başarı istiyor. Başarı vücudunu daha fazla zorlamıyor. Onu acıyı sevmek gibi bir durum var sporda. Bunun önüne geçilebilecek çözüm önerilen olabilir mi senin? Aklına bir şey geliyor mu yani? Ya şu anda diye gelmiyor ama. Sen olsan yapar mıydın diyeyim daha doğrusu. Ben en çok merak ettiğim konu bu hani. Bayanlar özellikle spor konusunda çok ahlaklı düşünüp yansıtmaya çalışıyorlar kendilerini ama işin içine girdiğimiz zaman... Ya ben şöyle söyleyeyim. Tabii bu biraz kötü bir yorum olacak ama... Hı-hı. Sporcu olsaydım ya da sporcu olsaydım demeyeyim. Hani böyle bir maçta yapmazdım ama bir antrenmanda bir doping denemek isterdim. En azından nasıl bir şeymiş insan merak ediyor sonuçta. Denemek isterdim diyorsun. Çok haklısın. Bir şey, bir sözü var Alex Ferguson'ın, eski Manchester United antrenörü. Daha önce de bahsetmiştik burada. Çok maddi anlamda para kazanan ve gençleri yönetmek kolay değil. Sonuçta bunlar da insan ve hayattan keyif almak istiyorlar. Ve bazılarının keyif şeyiyle bu doping maddeleri çakışabiliyor. Ne yazık ki. Evet, yani ben bir de hani şu yüzden bir hani denemek isterdim diye dedim. Hani kullandım diyelim bir tanesi, tamam bunlar zararlı da olabiliyor ama hani hı-hı, çeşit çeşit en zararsızını seçtim diyelim artık, böyle sadece enerji veren kafein bombası yapıp antrenmana çıkmak, aynı ona benzeyen bir şey. Hani antrenmanda nasıl bir etkisi olduğunu görüp hani belki de insanlar hakikaten adil olmuyor, baksana antrenmanda böyle neler neler yaptım, maçta neler ne olur, hiç adil olmaz. Bir de şöyle bir şey daha var, hani düşün maçı çıktın, sonra bu kanıtlandı diyelim. Evet, sen doping kullandın diyelim. Hı hı. Senin sonraki hayatın ne sonraki olacak? Sonraki hani bir kere spor hayatı tamamen bitmiş oldu. Hani belki bitmese bile hani o kadarını bilmiyorum. Hani dedim ya, sporla fazla haşır neşir olmadığım için doping kullanan bir sporcu tam olarak ne oluyor bundan sonraki hayatında bilmiyorum ama belki de bitecek. Hı hı. Şöyle bir şey var. Ben bunu antrenörüme söylemeden hı hı kullandıysam bir kere direkt, yani ben şu anda şey hocadan olarak düşünüyorum. Hani handball geri dönmüş gibi düşünüyorum. Hı hı. Direkt atıldım takımdan. Bir daha suratıma bile bakma diyebilir. Hı hı. Ailem öğrendiği zaman tabii ki de çok üzülür. Bir kere kimyasal bir madde kullandın hı hı diye. O yüzden hani öyle hani bir psikolojiye girebilirim. Hani ben bu sadece kendim açın. Hani ben böyle, ben bir garip bir insanım zaten. Hani böyle olduğum için. Hani kullanırdım, nasıl bir şey olduğunu öğrenirdim. Sonra da bırakırdım tarzı. Sırf dopingle de değil, bütün sporcularda sporu bıraktıkları zaman bir düşüş diyebileceğimiz psikolojik anlamda bir devre oluyor ne yazık ki. O da sen de diyorsun, ben doping kullansaydım benzer bir durumla karşılaşabilirdim. Korkutuyor mu peki, yoksa gene de denerdim diyor musun? Maçlarda mı? Yok, maçlara değil yani antrenman. Ya bilmiyorum, sonuçta hani çeşit çeşit olduğu için insandaki etkisi ne olacak hiç belli olmaz. Bir de işin araştırma boyutu var hani. Ne kadar dopingi yararlı zararlı yönlerini şu anda söylüyoruz, zararlı yönün çok olduğunu söylesek bile insan görmeden tatmadan olayın ne olduğunu tam fark edemiyor. Ya işte evet, ben biraz öyle düşünüyorum, hani hep öyle demişimdir aileme de, hani bana yanlışları söylüyorsunuz falan da ben yapmadım onu, doğrusunu anlayamıyorum. Mesela şu anda spor kapsamında doping sayılan kokain maddesi, zamanında Freud maddeyi tüketip o maddenin etkileri hakkında fikir üretmeye çalışmış. Hı hı. Kendine belki zarar veriyor burada ama insan açıdan bir kaygı var. Bir şey ortaya çıkartmaya çalışıyorsun. Birilerine ya, faydalı evet, olmaya evet, çalışıyorsun. Evet, o da var. İşte o biraz da öyle bir psikoloji yani. Ben yaptım, siz yapmayın çocuklar biz çektik, falan. Çektik, siz çekmeyin. Aynen. Bir ara daha verelim o zaman. Tamam. Ondan sonra devam edelim. Ne dinleyelim? Ne dinleyelim? Red Hot Chili Peppers dinleyelim mi? Olur. O zaman Red Hot Chili Peppers'tan Scar Tissue geliyor. Şarkıdan sonra tekrar birlikteyiz son düzlükte. Seran, biraz senin gelecek hayallerinden bahsedelim. Konumuzla da bağlantılı hayallerin olabileceğini düşünüyorum ben çünkü. Ben İstanbul Üniversitesi'ne ilk girdiğim zaman akademisyen olmak istiyordum. Hı-hı. İstanbul Üniversitesi'nde kalmak istiyordum. İkinci sınıfa geçince laboratuvar hocalarımız bizim araştırma görevlileri. Hı-hı. Onlarla daha bir haşır neşir olmaya başladık, konuşmaya başladık. Ve gördüm ki hani bazıları hak ettikleri yerde olamıyor. Hani devletin verdiği bir şeyden dolayı değil. Hani bir türlü kadro açılmama olayı. Hı hı. O yüzden bir soğuma olmuştu. Ve son zamanlarda ben ne yapacağım ileride diye çok kara kara düşünüyordum. Hı hı. Çünkü biz dördüncü sınıfta bir de kümelere ayrılıyoruz. Botanik, işte hidro, genetik, hücre gibi. Hani ne seçeceğimi bilmiyordum. Ben bitki seçmek istiyordum. Hatta herbaryumda çalışıyorum. Ki konumuzla çok alakalı bitki. Evet. İstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi herbaryumunda herbaryum çalışan olarak gözüküyorum. Hı hı. Artık bir memurum ben de. Devlet memuru sayılabilirim. Karakaş işte böyle şeyler yaparken hani hem çalışıyorum, bitki üzerine çalışıyorum. Hı hı. Ama bir bakıma da hani bitkiden de soğumaya başlamıştım. Hani bitki bölümünden daha doğrusu. Hı hı. Çünkü yapacak hiçbir şey yok derken dün bitki morfolojisi dersinde hocayla konuşurken yüksek lisans düşünmek istersen yanıma gel diye bir teklif aldım. Ne tarz? Ya bitki diyorsun, ben de çok bir şey çağrıştırmıyor iş kapsam alanında yani neler yapmak istiyorum. Yani okulda kalma. Yani bitki çok hani bildiğimiz gibi hı hı. bitkileri araştırıyorsun işte tohumlu, tohumsuz bunların... Nasıl iletim sistemleri, hani fotosentezi nasıl yapıyor? Hani bu çok basit bir kabataslak olarak İnsan anlatıyorum. İnsan üzerinde etkileri de sizin çalışmalarınıza giriyor. Tabii canım. Çünkü artık hani bitkiyle hani eskiden sistematik denilen şey hı hı. çok ön plandaydı. Hı hı. Şimdi sistematik ölmeye başladı. Hani ben şey diyorum, Latince'ye benziyor diyorum artık. Hı hı. Latince'ye ölü dil derler ya. Öyle mi derler? Öyle öğrenmiş derler. Olduk sayenizde. Sadece Vatikan'da konuşuluyor çünkü. Tabii yanlış hatırlamıyorsam. Neyse. Hı hı. Ölmeye başladı sistematik, hani artık sistematik çıkmıyor çok fazla. Hı hı. Ve o yüzden de botanik dalına da, yani bitki dalına da genetik de eklenmiş. Ha, anladım. Şeyi araştırabiliyor bu GDO dediğimiz, hani genetiğiyle oynanmış bitkiler araştırılıyor. Hı hı. İşte öyle şeyler yapabilirim, bitkiyle genetiği birleştirip. Bana Nazlı Hanım şey demişti zamanında, hani bitki okuyup eczacılıkta da yüksek lisansını yapabilirsin demişti. Güzel fikir aslında. Evet işte bakalım. Böyle şimdi daha ikinci sınıfın ikinci dönemi yeni başladı zaten benim için. Hı hı. Şimdiden yüksek düşünmeye başlamışsın bence, bayağı önemli adımlar. Ya şöyle başladım, bir senem kaldı şey için, küme seçmem için. Hı hı. Ve istediğim kümeyi seçmeliyim. Yani seçemezsem geri dönüşü yok sonuçta. Üniversiteyi en baştan okumam gerekir. Evet. İstediğim şeyi yapmazsam. Üniversitede spor nasıl? Sizin okulun takımları var mı? Senin var. Bilgin var mı bu konu hakkında? Var. Yani biz sürekli zaten görüyoruz ilanlarını. Hı hı. Ben daha çok kızlarınkini görüyorum bu arada. Kız basketbol, kız voleybol. Hı hı. Onların oynadıkları ligler de amatör ligler mi yoksa... Onlarla ilgili bilgim var mı? Çok mi? Fazla bilgim yok ama amatörler sanırım. Yani amatör de demeyeyim. Çünkü yabancılar da var galiba bizde baskette. Yo, amatör şey, içinde bulundukları ligler anlamında. O kadar bilgim yok bilgi gerçekten. Yok diyebiliriz. Yok bilgi. Bitti bizde bilgi. Bitti bu kadar. Yavaş yavaş da sonuna geldik. Son olarak eklemek istediğin bir şeyler varsa. Teşekkür ederim. Biz bugün teşekkür buraya ederiz. Davet ettiğin için. Çok keyifli bir sohbet oldu benim için de. Yine bekleriz. Daha ileriki yıllarda daha bitki işini eline almış. Evet, yogayla bitkiyi bekleriz. Birleştirip ereceğim. İnşallah diyelim. Evet sevgili Radyo Havan dinleyicileri, bir doping programının daha sonuna geldik. Haftaya tekrar birlikte oluncaya kadar hoşçakalın. En son olarak da ne dinleyelim? Teoman dinleyelim istersen. Olur. Bir yağmurlu İstanbul günde yağmur desin Teoman. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın. Oysa ki her Hazırlayan ve sunanlar Nazlı Şencan, Mert Şencan.